La noi aici în spate se întâmplă niște lucruri. Scena capătă greutate, după cum puteți lesne băga de seamă. Îl căutăm și pe Maximilian ca să dezechilibrăm mai departe. Ce era aici. Nu, că e mic și nu se vede, e normal. Și Miță e aici, sus pe scenă, tată. Maximilian și Grasul XXL. Yep. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bun soar, la mulți ani. Puteți să aplaudați acum, dacă Yeah. Suntem aici la Valentin. Ia-o-ți. Ăsta e ultimul tango și vreau să spun că noi doi nu suntem pe același drum. Și nici n-ai cum să ai vreo scuză. Nici măcar nu știu ăla care te acuză. Așa că hai te fac un tango. Tu ginger ori din sota mango. Tu vrei copii în lando. Eu vreau fiță până cocktail cu mango. Înțelege odată. Am o viață prea animată. Nu că nu în cabinea, dar deja e greu și așa. Ce să fac dacă sunt peste tot pe unde merg. Tu îmi spui du-te. Și eu mă duc încet. Sunt mai mult decât sigur, știi? Că nu cu mine vrei copii. Nu sunt genul, nu acum. Te las să pleci și spun. Nu mă căuta, no. Ești bato, no. Știu că am greșit, dar tot. M-a lăsat să fu. Nu mă căuta, no. Ești bato, no. Știu că am greșit, dar tot. Așa de păstă un nevi, ești bun. Asta e ultima noapte de dragoste. Tu faci pe victima. Eu îmi zic asta e. Trebuie să plec, gata. Și nu e pentru că mă așteaptă alta. Nu e pentru că te așteaptă altul. Nici că nu-l suport pe tatu. E pentru că te surprinzi în bin. Tot mai rar în ultimul timp. Pentru că avem probleme. Tot mai des în ultima vreme. E pentru că au apărut certuri între noi doi de la ierburi. E pentru că apasă greu. Ce aduci tu pe umărul meu știu. Hai să spui că sunt un laș. Dacă știi tu curaj. Îmi trebuie ca să fac asta. Să nu fii ajuns aici. Ce n-aș da să nu fi fost. Totul atât de frumos. Sau tu acum așa de rece. Te iubesc, da, las că-mi trece. Nu mă tot, da, no. Nici bato, no. Știi că am greșit, da, tot. M-a lăsat să fu. Nu mă căuta, no. Nici bato, no. Știu că am greșit, da, tot. M-a lăsat să fu. Ia ghiți prima oară a de dragoste. Puteți să aplaudați și acum, adică nu nicio problemă, totul va fi bine. Ești sofisticatele, sofisticatele păcatele. Cum ai zis? Sofisticatele, sofisticatele păcatele. Toate sofisticatele în aer. Nicio reacție. Acolo în partea aia poate. Nicio reacție. Uite, Andreea e sofisticat, așa ceva. Ia. Fii atentă. Bago, bro. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după vârsta ei. Vre, te-a făcut din vorbe. O să-ți aduc mâncare la spitală nouă. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. N-ar fi trebuit să uiți un lucru. Fii bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Vre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi că toată lumea strigă. Sofisticată, mă! Yeah! Hai toată lumea! Fără ur! Iată aici, la spectacol! Asta e special fără ur pentru maestru Adrian! I'm just saying! Special pentru Adrian, fără număr! Ram-pam-pam-pam-pam-pam! Pot să fac și eu de-alea! Iată-le că vine a doua! Bag-o aici! Yeah! Ai zis că nu, da, deja spargi bani mulți pe curul ei! Tu și proștii care o ard în jurul ei! Ce? Credeai că tu ești singură? Aha. Nu te-ai gândit la asta? Ți-a rupt filmul? Nu. Da, i-ai luat deja verichetă. În timp ce ea se întindea la nu mai știu ce broschetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă. Ia culesa tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apoc. Aha. Se vede până statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât e nipa locuri. Dar să o vezi cum e pe locuri. E sofisticat, yeah. Zi. Zi. Ia, te-a toate sofisticatele în aer. Yeah. Ăsta e adevărul. Se mai întâmplă, la naiba. La mulți ani de Valentin. Încă o dată, ca să... Ia uite ce program finuț. Asta este de la revedere. Nu e de dragoste. Poate doar dacă... Astăzi, de exemplu, vreau să pierd timpul. Vreau să schimb ritmul. Atât de simplu. Nu fac periplu, nu da foc înăuntru că pică. Am înțeles. Am uitat versul acum. Astăzi eu fac căștile și plec. Și mă petrec pe bulevard de mari, nu mă întrec. Vezi, în cazul în care... Bine. Se știe că azi e despre tine. E bine, nu încerc să... Dar dacă... Open your eyes. Așa ceva, bineînțeles. Mai erau două versuri, bro, ai uitat versurile, nu pot să cred, ai venit și direct așa la Kiss FM. Domnul, slash, doamna, vă mulțumim foarte mult! Azi nu te rog eu, nu, mâine poate face cum zici tu, dar azi nu, nu, nu, nu. Frate, să nu caci peste oamenii ăștia, că e urât după aia. Azi nu te rog eu, nu, hai trebuie să faci în jos, că ești în jos, știi? Dar azi nu, nu, nu, nu. Vă mulțumim, foarte important. Vă mulțumim, foarte important. Mulțumim și noi. Ce, eu stau aici, nu cobor. Ce, da, că și așa ești. Păi da. Ia, urcă tot. Uite-mă și tot mare. Da. De Claudiu poate să stea aici, nicio problemă. 2-10. Vreau să te întreb, dragă grasă XXL, care e cel mai romantic lucru pe care l-ai făcut vreodată în viața ta? Ăsta. Ăsta e cel mai romantic? Ăsta, când ai uitat versul acum. Da, ăsta a fost. La tine? Tot ăsta? Ați făcut un lucru romantic împreună azi. Ce frumos! Vă mulțumesc foarte mult, Grasul XXL și Maximilian. Mulțumim! Da, văd! Salut! Drum bun!